أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت حضرت لقمان سے مسئلہ توحید پر دلیل نقلی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف اللہ کے پیغمبروں نے بیان نہیں کیا ہے بلکہ یہ مسئلہ جو ہے اولیاء کرام نے بھی اس مسئلے کو جو ہے بیان کیا ہے کہ ایک اللہ حاجت روا ہے، ایک اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا مانو، اللہ کے ساتھ ان کی مخلوق اس کی مخلوق کو جو ہے شریک نہ بناؤ. اور پہلے اللہ رب العزت نے مسئلے کو ثابت کر دیا دلائل عقلیہ سے، یہاں پر دلیل نقلی ہے. اشارہ اس جانب ہے کہ یہ مسئلہ جس طرح عقل سے ثابت ہے تو یہی مسئلہ جو ہے وہ نقل سے بھی ثابت ہے. یا تم اس مسئلے کو بیان کر رہے ہو تو ایسے نہ کہ تم کہو کہ یہ مسئلہ جو ہے میں بیان کر رہا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے جو ہے جتنے بھی حق پرست گزرے ہیں، خواہ انبیاء ہیں خواہ اولیاء ہیں، انہوں نے اس مسئلے توحید کو بیان کیا ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت حضرت لقمان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ حضرت لقمان جو ہے یہ کون ہے، دوسری بات جو ہے حضرت لقمان کے بارے میں جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضرت لقمان پیغمبر ہے یا پیغمبر نہیں ہے. تو حضرت لقمان کے بارے میں جو ہے علماء کرام کے بہت سے اقوال جو ہے تفاسیر میں جو ہے وہ نقل ہے. کچھ مفسرین کرام کی رائے یہ ہے حضرت لقمان کے بارے میں کہ حضرت لقمان حضرت ہود علیہ السلام کے صحابی تھے. کچھ علماء کرام جو ہیں حضرت لقمان کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہزاد بھائی تھے. کچھ نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گزرے ہیں, اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مفتی کی حیثیت سے جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے, یعنی فتویٰ دیا کرتے تھے. ان کی حیثیت جو تھی اس زمانے میں جو ہے وہ کیا تھی, مفتی کی حیثیت تھی, یعنی چیف جسٹس, قاضی القضات, عربی میں قاضی القضات, انگلش میں جو ہے وہ چیف جسٹس. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اس کے بیٹے کے بیٹے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی اس کے بیٹے کے بیٹے تھے, اور اس کا نام جو تھا وہ باورا تھا, یعنی یہ باورا کا جو ہے یہ کیا تھا, یہ بیٹا تھا. ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت لقمان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ ایک حبشی غلام تھا. کیا تھا؟ حبشی غلام تھا. اس کا رنگ جو ہے وہ کالا تھا, باہر سے جو ہے ظاہری طور پہ جو ہے وہ سیاہ فام تھا, مگر اندر سے جو ہے وہ کیا تھا, اجالا ہی اجالا تھا, نور ہی نور تھا اس کے اندر. ایک مرتبہ جو ہے, اور یہ بڑا جو ہے دانشمند, حکیم اور دانا آدمی تھا اپنے زمانے کے اندر, اور رہتی دنیا تک جو ہے یہ ایک ضرب المثل ہے حضرت لقمان کہ دانائی, دانشمندی اور اسی طرح جو ہے حکمت میں جو ہے یہ کیا ہے, حضرت لقمان ضرب المثل کی حیثیت جو ہے وہ رکھتے ہیں. اسی وجہ سے تو عبد الرحمن بابا بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ کہے گئے ہیں. عبد الرحمن بابا جو ہے حضرت لقمان کے بارے میں کہتے ہیں, وہی پر حکمت کا سوک دمرگ بچ کے دیش ہوئے, پر حکمت کا سوک دمرگ بچ کے دیش ہوئے, اغپلار دا حکیمان و لقمان سشو. تو اس کو کیا کہا, یعنی دا حکیمان و پلار, یعنی دانوں اور عقل مند لوگوں کے جو ہے وہ کیا تھے, یعنی بڑے تھے. تو حضرت لقمان جو ہے بڑے جو ہے دانشمند اور دانا اور عاقل انسان جو ہے وہ گزرے. ایک مرتبہ مالک نے اس کو بتا دیا کہ جاؤ اور بازار سے جو ہے وہ گوشت, یعنی جانور کے اندر جو سب سے جو ہے یعنی میٹھی جگہ ہے, میٹھی عضوا ہے, لذیذ, وہ جو ہے اٹھا کر لاؤ. یہ بازار گیا اور اس نے جو ہے جانور کی زبان کو خرید کر جو ہے وہ لایا. کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے مالک نے کہا کہ جاؤ اور جانور کے اندر جو سب سے جو ہے وہ بری جگہ ہوتی ہے اس کو اٹھا لاؤ. یہ گیا اور دوبارہ جو ہے اس نے زبان خرید کے جو ہے وہ جانور کی زبان خرید کر جو ہے مالک کے سامنے رکھ دیا. مالک نے جو ہے وہ حیرت سے اس سے سوال کیا کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جانور کے اندر جو سب سے بہترین عضوا ہے اس کو جو ہے آپ لائیں تو آپ نے زبان لایا, تو جب میں نے کہا بدترین جگہ کو آپ لائیے تو آپ نے بھی نہیں لایا. تو اس نے جواب دیا کہ انسان کے اندر تو دو چیزیں ہیں, ایک زبان ہے اور دوسرا اس کا دل ہے. اگر یہ جو ہے ٹھیک ہو جائے, زبان جو ہے اگر ٹھیک ہو جائے تو پوری بدن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, اور اگر یہ جو ہے غلط ہو جائے تو پورا بدن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. باقی تو انسان کے اندر جو ہے کیا ہے, گوشت اور ہڈیاں ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. فرق کی چیز جو ہے وہ کیا ہے, زبان ہے. کیونکہ انسان کی جو ہے وہ کیا ہے, اخلاق جو ہے وہ کیا ہے, ایک دکان کی مانند ہے. اس سے جو ہے وہ انسان کی شخصیت کا جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ جب زبان کھولتی ہے, منہ جو ہے وہ کھولتی ہے, تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ دکان جو ہے یہ کیا ہے, کوئلے کی دکان ہے یا جو ہے یہ دکان سونے کی دکان ہے. اسی طرح ہم پشتوں کے اندر کہتے ہیں, وہی کا خوک شین خان بوخرے او کا تریخ شین زان بوخرے. اسی طرح ہم پشتوں کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں, چخل چرے دا جبا ہوں کلانا او ہوں بلانا. تو زبان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, کافی جو ہے وہ اچھائی ہے. تو اسی وجہ سے حضرت لقمان نے جو ہے وہ جواب دیا کہ اصل چیز تو زبان ہے, اگر یہ میٹھی ہو جائے تو اس سے جو ہے بہتر چیز کوئی نہیں ہے, اور یہ اگر بری ہو جائے, یہ تلخ ہو جائے, تو اس سے جو ہے بری کوئی چیز نہیں ہے انسان کے بدن میں اور اسی طرح کسی چیز میں. اور کافی ساری نصیحتیں جو ہیں اس جگہ پہ مختلف مفسرین کرام نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. جس طرح حضرت سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر بھی یہاں پر ان کی جو ہے کافی ساری نصیحتیں جو ہے وہ ذکر کی. قرآن نے ہمارے سامنے جو ہے ان کی کچھ نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے جو یہاں پر ذکر ہے. دوسری بات حضرت لقمان کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت لقمان جو ہے آیا پیغمبر ہیں یا پیغمبر نہیں تھے, اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے اختلاف ہے. کچھ علماء کرام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, حضرت لقمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے, جبکہ کچھ علماء کرام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے. ہمارا اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ہے توقف ہے. توقف کے معنی جو ہے خاموشی. ہم جو ہے حضرت لقمان کو نہ پیغمبر سمجھتے ہیں اور نہ ہم جو ہے حضرت لقمان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضرت لقمان جو ہے پیغمبر ہے اور ہم نے کہا پیغمبر نہیں ہے تو پھر بھی ہمارے لیے مسئلہ بن گیا, کیونکہ ایک پیغمبر کی پیغمبری سے ہم نے انکار کر دیا. اور اگر حضرت لقمان جو ہے وہ کیا ہے پیغمبر نہیں ہے اور ہم نے ان کو پیغمبر مانا تو ایک غیر نبی کو نبی ماننا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے نہ قرآن کے اندر کوئی ایسی صریح دلیل موجود ہے اور نہ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کوئی اس طرح جو ہے وہ ٹھوس دلیل جو ہے ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت لقمان جو ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کے پیغمبر تھے. قرآن نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے صرف اس کی حکمت دانش مندی کا تذکرہ کیا ہے. امالیہ کی جو ہے جو عقائد کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے وزل کرنے نے لم یورف نبیا قزا لقمان و فہذر من جدالی, کہ ذوالقرنین جو ہے اس کو ہم نبی نہیں مان یعنی اس کو ہم نبی نہیں سمجھتے. اور اسی طرح جو ہے لقمان کے بارے میں بھی اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے جو ہے وہ بچاؤ, اس کے بارے میں جو ہے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بحث مباحثے کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے, خاموشی اختیار کیجیے. تو اللہ رب العزت جو ہے ان آیات کے اندر اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان جو تھے ان کا تعلق جو تھا یہ بنی اسرائیل سے تھا. اس کا تعلق جو ہے وہ کن سے تھا؟ بنی اسرائیل سے تھا. تو یہ مختلف اقوال ہے مفسرین نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیے. مگر قرآن نے جو چیز بیان کی ہے وہ سب سے جو ہے وہ کیا ہے اتھینٹک بات ہے کہ وہ حکیم تھے, اللہ نے حکمت سے نوازا تھا اور نصیحت کے طور پہ جو ہے کچھ باتیں ان کی اللہ نے جو ہے وہ نقل کی ہے تو ہم جو ہے آپ کے سامنے وہی بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ, اور یقیناً ہم نے عطا کی تھی حضرت لقمان کو الحکمت دانش مندی, یقیناً ہم نے عطا کیا تھا عطا کی تھی حضرت لقمان کو الحکمت دانش مندی. أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ شکر ادا کرو اللہ کی. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو بس یقیناً شکر ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. وَمَنْ كَفَرَ, اور جو ناشکری کرتا ہے انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو بس یقیناً اللہ بے پرواہ حمید قابل ستائش ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ, اور یقیناً عطا کی تھی ہم نے لقمان حضرت لقمان کو الحکمت دانش مندی. الحکمت دانش مندی, الحکمت دانائی, انشکر للہ, ہم نے اس کو جو ہے وہ کیا تھی دانش مندی دی تھی, علم سے ہم نے اس کو نوازا تھا. انشکر للہ, کے شکر ادا کرو اللہ کی, یعنی جو میں نے آپ کو دانائی دی, جو میں نے آپ کو دانش مندی سے نوازا, جو میں نے آپ کو حکمت دی, تو اس کو جو ہے وہ کیا کرو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کرو. کیونکہ شکر جو ہے وہ کیا ہے, ایک تو زبانی جو ہے وہ اقرار کرنا کہ اللہ نے دی, اعتراف نعمت کہ اللہ نے جو ہے یہ نعمت مجھے دی ہے. دوسری جو ہے وہ کیا ہے استعمال نعمت, کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کے لیے اس نعمت کو استعمال کرنا, یہ کیا ہے استعمال, یہ کیا ہے یعنی استعمال نعمت, یہ بھی شکر کا ایک جز ہے. صرف احترام سے کام نہیں چلے گا کہ تم اعتراف کرو کہ نعمت اللہ کی طرف سے, بلکہ کیا دوسرے درجے میں کیا ہے, استعمال نعمت, کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے اس چیز کو جو ہے اس مقصد میں جو ہے صرف کرنا, یہ کیا ہے اس نعمت کا جو ہے وہ کیا ہے عملی طور سے شکریہ ادا کرنا ہے. تو اللہ نے جو ہے وہ علم دیا, اس پہ عمل کرو, اس کو دوسروں تک جو ہے وہ بیان کرو. اس کے قانون کے لیے ملک کے اندر پرامن احتجاج اور اسی پرامن جو ہے وہ کوشش کرو. تو یہ کیا ہے گویا کہ آپ نے عملی طور سے اللہ کی دی گئی نعمت جو اللہ کی کتاب ہے دانشمندی ہے, کیونکہ قرآن کو بھی حکمت کہتے ہیں. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 267 نمبر آیت میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا, یؤت الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤت الحکمۃ من یشاء, دیتا ہے نوازتا ہے اللہ عطا کرتا ہے الحکمہ. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تسہیل اس کی تفسیر کا نام ہے, اس کے اندر وہ فرماتے ہیں ہی معرفت بالقرآن, یہ قرآن کی سمجھ بوجھ کا نام ہے. حکمت کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کی کتاب کی سمجھ بوجھ, جسے اللہ چاہے اپنی کتاب کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جس کو اللہ نے جو ہے اپنی کتاب کی سمجھ بوجھ سے نوازا تو اس کو اللہ نے جو ہے کیا دیا, بہت سے خیر سے اللہ نے اس کو نوازا, بڑے خیر والا اللہ نے اس کو بنا دیا. تو حکمت جو ہے یہ کیا ہے, اللہ کی کتاب کے علم کو بھی حکمت کہتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان اشکر للہ, اور آپ نے جو ہے آگے فرماتے اللہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسی, اور جو شکر ادا کرتا ہے تو بس یقیناً شکر ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. لئن شکرتم لازیدنکم, سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے آپ نے پڑھا تھا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ کے دی گئی نعمتوں کا تو اللہ اس کے اندر جو ہے اضافہ فرمائے گا. اللہ جو ہے وہ کیا فرمائے گا, ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العزت اضافہ فرمائے گا. اور اگر تم جو ہے کفر کرو گے, ناشکری کرو گے, تو اللہ جو ہے وہ دی گئی نعمتوں سے جو ہے وہ کیا کرے گا, اس کو چھین لے گا, سلب کر لے گا. تو اپنا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کر دی کہ اے معاذ, ہر نماز کے بعد جو ہے یہ دعا مانگا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرما کہ اچھے طریقے سے جو ہے میں آپ کو یاد کرتا رہوں, اسی طرح جو ہے میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں, اور اسی طرح جو ہے آپ کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ بندگی کا حق ادا کر دوں. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریر میں جو اس نے دعا مانگی, رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تمہاری نعمتوں کا شکر ادا کر دوں جو آپ نے مجھ پہ کیے ہیں اور میرے والدین پہ کیے. اصل چیز جو ہے وہ شکر ہے. شاکر جو ہے وہ کیا ہے, اللہ کا تابعدار. ایمان والوں کی صفت کیا ہوگی, وہ شاکر بنے گا, ہر حال میں جو ہے وہ شکر کرے گا اللہ کی نعمتوں کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جس نے شکر ادا کر دی, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو بس یقیناً شکر ادا کر دی, لنفسی اپنے فائدے کی, اپنے فائدے کے لیے, اپنی جان کے فائدے کے لیے. ومن کفرا, دیکھیے کفر کو اللہ نے شکر کے مقابلے میں ذکر کیا. آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, کفر کو اللہ نے شکر کے مقابلے میں جو ہے وہ پیش کر دیا. یعنی کیا ہے, ناشکری جو ہے یہ کفر کا ایک نام ہے. ناشکری جو ہے وہ کیا ہے, یہ کفر ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے ناشکری سے تعبیر کر دیا کیا, شکر سے. جس طرح اور جگہوں میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ, وہاں پر بھی ہے وَاشْكُرُونِي, میری شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونِ, کفر کے بجائے, ناشکری کے بجائے اللہ نے لفظ کفر کا استعمال کر دیا. یعنی ناشکری کیا ہے, اس کا دوسرا نام جو ہے وہ کفر ہے. اللہ کی دی گئی نعمتوں کی جو ہے وہ ناشکری کرنا, یہ کفر کے مترادف ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ومن کفرا, جس نے ناشکری کر دی, فإن انکار کر دیا اللہ کی نعمتوں سے یعنی ناشکری, فإن اللہ غنی حمید, تو بس یقین اللہ بے پرواہ ہے, مخلوقات کے عمل سے حمید قابل تعریف ہے. اگر تم تعریف نہ کرو تو اللہ کی بہت سی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے جو اللہ کی تعریف اور ثنا میں جو ہے کیا ہے مصروف عمل ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اللہ رب العزت جو ہے حضرت لقمان کی دانش مندی اور حکمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے حکمت دی تھی تو وہ حکمت کی باتیں جو ہے وہ کیا تھی. اللہ نے جو اس کو جو ہے حکمت دی تھی وہ حکمت کی باتیں کیا تھی تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. یاد کیجئے جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بیٹے کو یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو ان الشرک لظلم عظیم یقیناً شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ اوروں کو لظلم عظیم ضرور بضرور ظلم ہے عظیم بڑا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. یاد کیجئے جب کہا حضرت لقمان نے لابنی ہی اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بیٹے کو. دیکھو نصیحت کی بات یا ایوہ الذین آمنوا سورہ تحریم کے اندر آپ انشاءاللہ قریب پڑھیں گے 28 پارے میں وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو حضرت لقمان جو ہے بھی جو ہے شروعات کہاں سے کر رہے ہیں اپنے گھر سے جو ہے وہ شروعات کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کیونکہ بیٹا جو ہے وہ کیا ہے گھر والا ہے گھر کے اندر رہتا ہے. اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام والسلام کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کے اندر جو ہے آپ نے ان کی تقریر جو ہے وہ ملاحظہ کی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو کہا. کس کو کہا؟ اپنے باپ کی جو ہے وہاں سے شروعات کرتی. تو سب سے پہلے جو ہے اپنے ہر انسان کے اوپر جو ہے پہلا حق انسان کے اپنے بچاؤ کا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائے. جہنم کی آگ سے جو ہے سب سے پہلے جو ہے بچانا ہر انسان پہ جو ہے یہ حق ہے اپنی جان کا. عبد الرحمان بابا تو اسی لیے جو ہے وہ کہے گئے ہیں وہ اور دخبل سرمڑ کا اے رحمانہ دا دنیا اور نپریک دجبلی گی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے اپنے سر سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے آگ کو بجانا ہے. یعنی کہ خود تم آگ کے اندر جل رہے ہو اور کہہ رہے ہو جاپانی جو ہے وہ ان سے آگ کو جو ہے وہ بجانا ہے چین والوں کی آگ کو بجانا ہے تو لوگ آپ کو عاقل کہیں گے یا بے عقل کہیں گے کہ اللہ کے بندے پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ اس کے بعد دوسروں کے بچانے کی فکر کرو. تو سب سے پہلے حق جو ہے وہ کیا ہے اپنی جان کا ہے اس کو بچاؤ. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے آپ کے جو ہے ماں باپ ہے بالوالدین احسان ماں باپ کی جو ہے وہ عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو امر بالمعروف نہی عن منکر کرو ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرو. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے آپ کی بیوی ہے وانذر عشیرتک الاقربین آپ کی جو ہے وہ بیوی ہے اسی طرح آپ کے جو ہے وہ بچے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کیا آپ کے رشتہ دار ہے کوئی باپ کا ہوگا کوئی جو ہے ماں کا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے آپ کے دوست اور احباب ہے اسی طرح جو ہے آپ کا اپنے علاقے والا ہے علاقے سے جو ہے وہ نکل کر جو ہے وہ کیا آپ کا شہر ہے جو ہے ملک ہے. ارادہ تم پوری انسانیت کا کرو گے مگر شروعات جو ہے اپنے گھر سے کرو گے اپنے آپ اور اپنے گھر سے جو ہے تم شروعات کرو گے. بات کو سمجھنے کی جو ہے کوشش کیا کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت لقمان نے سٹارٹ لیا کہاں سے اپنے بیٹے سے لیا اپنے بیٹے سے جو ہے اس نے سٹارٹ لیا شروعات جو ہے وہ بیٹے سے کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ نصیحت کر رہا ہے. یہ نہیں کہ بیٹے جو ہے وہ تم کسی اور کو کہو گے کہ میرے بیٹے کو نصیحت کرو نہیں خود اس کو جو ہے بٹھا کر نصیحت کرو. کیا کروں, خود ہی جو ہے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحت کروں. اسی طرح تمہارا باپ جو ہے وہ مشرک ہے جہالت کی وجہ سے, بدعت جو ہے وہ کر رہا ہے, تو باپ کو سمجھاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کو سمجھا, اس میں کوئی بیعت بھی نہیں ہے. باپ کو جو ہے وہ نصیحت کرنا, باپ کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب بیان کرنا, اگر یہ بے ادبی ہے تو ابراہیم علیہ السلام تو السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو, کیا وہ جو ہے بے ادب تھے نعوذ باللہ من ذالک؟ کیا باپ آپ کے باپ کو جو ہے اس کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے اللہ کسی اور کو پیغمبر بنائے گا, کسی اور کو جو ہے اس کے پاس جو ہے آئے یعنی بھیجے گا؟ سب سے پہلے حق تو آپ کا بنتا ہے کہ تم اپنے والدین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, بالوالدین احسانا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا کہا اس نے, یا بنیا, نام نہیں لیا, کیا کہا؟ یا بنیا, ابن سے ہے, یا بنیا اے میرے لاڈلے, اے میرے چہیتے, اے میرے فرزند, اے میرے بیٹے. بڑی جو ہے محبت بڑا جو ہے یہ جملہ ہے, یا بنیا اے میرے بیٹے, اے میرے صاحب زادے, اے میرے لخت جگر. اور اس کے مقابلے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر دیکھ لیجئے, آزر باپ ہے, وہ کافر ہے, مشرک ہے, گمراہ ہے. ابراہیم علیہ السلام لفظ استعمال فرمایا یا بتی, کیا فرمایا؟ یا بتی, یا بتی. کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ سورہ مریم میں مسلسل تقریر آ رہی ہے, یا بتی یا بتی, اے میرے بابا جی, اے میرے بابا جی. اس کی زبان کو آپ دیکھ لیجئے. اور اس کے مقابلے میں جب باپ جو ہے وہ بات کرنے پہ آیا تو کیا کہا؟ لئن لم تنتہی, اگر تم اس بیان سے جو ہے وہ باز نہ آئے, یا ابراہیم, اے ابراہیم, اگر تم اس بیان سے جو ہے وہ باز نہ آئے, لارجمنک, وہجرنی ملیا, اور دور ہو جاؤ میری طرف سے جو ہے وہ کیا. اللہ رب العزت فرماتے, قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, حاضر نے کہا, اراغب انت عن آلہتی, آیا تو رو گردانی اختیار کرتا ہے میرے مددگاروں سے؟ او ابراہیم, کیا کہا؟ یا ابراہیم, یا بنیا نے کہا, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا کہتا, یا بنیا کا استعمال کرتا. اگر کافر جو ہے وہ باپ ہے تو پھر بھی وہ کیا ہے, اس کے دل کے اندر ایمان والوں کی جو ہے محبت نہیں ہوتی. اور اس کے مقابلے میں حضرت لقمان کو آپ دیکھ لیجئے, خود مومن ہے, تو دیکھیے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ محبت کو آپ دیکھ لیجئے, کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے نام سے نہیں پکارا, کیا کہ یا بنیا کہا. ابراہیم علیہ السلام تو السلام اپنے بیٹے کو بیان کر رہا ہے, میں نے خواب دیکھا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. وہاں پر بھی بیٹے کو یا اسماعیل نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ یا بنیا. حق پرست کے دل کے اندر جو ہے اتنی محبت ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو باطل پرست ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے بیٹا بھی نہیں کہتے, نام سے جو ہے وہ پکار دیا, ابراہیم. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لارجمنک, میں آپ کو جو ہے سنسار کر دوں گا, اور میرے جو ہے سامنے سے جو ہے وہ دور ہو جاؤ, پھر میں آپ کا منہ جو ہے یہاں پر دیکھ نہ پاؤں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر بھی حضرت لقمان کی تقریر میں, یا بنیا اے میرے بیٹے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کی لا تشرک باللہ, سب سے پہلے کیا کہا؟ لا تشرک باللہ, کیا کہا؟ لا تشرک باللہ, یعنی فرمایا اقیم الصلاہ, یعنی فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھو, بیٹا جو ہے وہ ذکر کرو, بیٹا جو ہے وہ کیا تہجد پڑھو, اشراق کرو, اسی طرح جو ہے وہ خیر خیرات کا جو ہے وہ کام کرو. سب سے پہلے جو ہے وہ بات ہے وہ کیا ہے؟ لا تشرک باللہ. باقی باتیں جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے, 17 کو آپ ملاحظہ کیجئے. یا بنیا اقیم الصلاہ, نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ بعد میں ہے. نماز کو جو ہے کیا کر دیا؟ بعد میں جو ہے وہ کیا کر, پوسٹ پونڈ کر دیا ہے. پہلے جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ ذکر کر دی؟ سب سے پہلے جو ہے وہ عقیدے کی اصلاح ذکر کر دی. سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح ہے. نماز پڑھو گے غلط عقیدے سے جو ہے وہ کیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ غلط عقیدے سے نماز پڑھنا جو ہے اس طرح کا عبث کام ہے جس طرح جو ہے وہ کیا ہے, یعنی تالیاں بجانا اور اسی طرح سیٹیاں بجانا جو ہے فضول اور عبث کام ہے. اسی طرح غلط عقیدے سے جو ہے نماز پڑھنا یہ الٹا گناہ ہے. غلط عقیدے سے بیت اللہ کے حج کے لیے جانا یاد رکھیے ثواب نہیں ہے, الٹا گناہ ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. ایمان والوں مشرک جو ہے پلید ہے, اس سال کے بعد جو ہے دوبارہ قریب نہ آنے پائے, یعنی کیا بیت اللہ کے. تو غلط عقیدے سے حج کرنے والا ثواب نہیں الٹا اس کو گناہ ہو رہا ہے کہ پنیت ہو کر جو ہے اللہ کے پاک کے گھر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے زیارت کر رہا ہے. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے کیا ہے عقیدہ ہے. حضرت لقمان کو بھی یہ حقیقت معلوم تھی کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ عقیدے کی ہوگی, باقی کام تمہیں جا کے میرے بیٹے کے حق میں جو ہے مفید ہوں گے. جب تک اس کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اور کام مفید ہوں گے, عقیدہ غلط ہے تو اور کام جو ہے وہ کیا عبث ہوں گے. اور کچھ لوگوں نے جو ہے یہ منطق بنا دی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کریں گے, سب سے پہلے جو ہے اور چیزوں کی اس کو جو ہے وہ دعوت دو, نماز کی دعوت دو, اسی طرح جو ہے وہ مسواک کی دعوت دو, اسی طرح جو ہے وہ نوافل کی جو ہے وہ دعوت دو, اسی طرح خیر خیرات کی جو ہے وہ دعوت دو. جب وہ ساتھی بن جائے تو ساتھی بننے کے بعد جو ہے پھر کیا کرو, اس کے بعد پھر یہ بات بتا دو کہ تو جم کر رہے ہو یا غلط ہے. شاباش, آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا. میں اسی موقع پہ جو ہے ایک مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, شلوار پہننا جو ہے وہ اہم ہے یا جرابے جو ہے وہ پہننا اہم ہے؟ کیا خیال ہے؟ شلوار ضروری ہے اور جرابے ضروری ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے شلوار نہیں پہنی ہے اس نے اور ایک آدمی اس کو کہہ رہا ہے یہ جرابے رجوا جو رخبی بدنے چھوئی, اور جرابے اگر تم نے پہن دیے تو آپ کے پاؤں جو ہے وہ نہیں پٹیں گے, آپ کی ایڑیاں جو ہے وہ سلامت ہوگی, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوں گی تم جو ہے سردی سے بچ جاؤ گے, یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے. تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. سب سے پہلے تو کیا ہے شلوار ہے, شلوار اس کو پہناؤ تو اس کے بعد جرابی کی نمبر آئے گی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے عقیدہ ہے, عقیدے کے بعد جو ہے وہ عمل ہوگا. اذان کو آپ ملاحظہ کیجئے, اذان میں سب سے پہلے اللہ اکبر ہے, اللہ کی بڑائی, اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے توحید کا تذکرہ ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں. اس کے بعد کیا ہے اس بات رسالت کی بات ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. تو اس کے بعد کیا ہے حی علی الصلاح, نماز کی طرف آؤ. عقیدہ ٹھیک, اس کے بعد جو ہے نماز پڑھو تو حی علی الفلاح, آپ کی یہ نماز جو ہے یہ فلاح کا باعث بنے گی, کامیابی کا جو ہے وہ کیا کنجی ثابت ہوگی. تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا نماز کو پہلے کر دیا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, الٹی اذان والے کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ابتدا جو ہے کیا ہے اللہ کی بڑائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم ہوا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, ہے کہ نہیں؟ ہے سورۃ مدثر, تیسری سورت ہے نزول کے اعتبار سے. پہلا جو ہے وہ علق ہے, دوسرا قلم ہے, تیسرا مزمل ہے, چوتھا جو ہے وہ کیا ہے مدثر ہے, پانچواں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے. تو آپ خود ہی جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ ابتدا جو ہے وہ کیا, یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے کم کھڑے ہو جاؤ, فانز ڈراؤ لوگوں کو, وربک فکبر, اور اپنے رب کی جو ہے وہ بڑائی بیان کرو. سب سے پہلی بات تو ان تمام چیزوں کو جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا اور کہتے بس نماز کی طرف آؤ. حالانکہ غلط عقیدے سے جو ہے وہ نماز پڑھے گا تو کیا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے عقیدے کی بات, ہم زیادہ زور دیتے ہیں کیا عقیدے پہ پہلے, اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ کیا عمل کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہم عقیدے کی اصلاح چاہتے ہیں, اور غلط عقیدے سے جو ہے اعمال کیا ہوتے برباد, حبطت اعمال. پڑھائے آپ نے قرآن کے اندر, آپ نے پڑھائے حبطت اعمال, اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک, آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 65 میں, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے پیغمبر اگر آپ نے شرک کر دی تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. پیغمبر کے اعمال اگر شرک سے برباد ہوتے ہیں تو ہم کس کھیت کی جو ہے وہ مولی ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ شرک سے برباد نہ ہوں گے. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 18 انبیاء کرام. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا اگر یہ پیغمبر شرک کرتے تو ان کے اعمال کو برباد کر دیتا. اسی طرح آپ نے جو ہے سورہ مائدہ کے اندر پڑھا تھا 72 نمبر آیت میں، آپ نے جو ہے سورہ مائدہ کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ. جس نے شرک کر دی اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو جو ہے وہ یعنی لازم کر دیا، جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا، اور ان کو چڑھانے والا کوئی نہ ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ہر جگہ جو ہے وہ شرک کی بات کرتے ہیں، بڑی جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، مشرک اس طرح اور کافر اس طرح، اور جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہے درس میں، حاجی صاحب خٹک، حاجی صاحب یہ جو ہے کل دکان آئے تھے تو مجھے جو ہے بات بتا دی کہ ہمارا جو وہاں پر کیمپ ہے ایف سی کیمپ، تو اس میں جو ہے ہمارے جو ہے ایک مولوی صاحب جو ہے وہاں پر تھے، تو اس نے جو ہے باتوں کے اندر جو ہے وہ بات بتا دی کہ یار تم جو جہاں پر جاتے ہو یہ لوگ جو ہے بڑی سختی کرنے والے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ بڑی سختی کرنے والے ہیں، تو لہذا جو ہے ذرا محتاط ہو کے جو ہے. اس نے میرے سامنے جو ہے کلیئر یہ بات نہیں بتا دی کہ تم نہ جاؤ، بلکہ بات کو جو ہے انداز سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذہن کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ اتار رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے حد سے جو ہے وہ تجاوز کر رہے ہیں، زیادتی کرنے والے. تو یہ فرماتے میں نے کہہ دیا کہ اتنے تو ہم بھی جو ہے وہ دنیا کا کام کرنے والے ہیں، اور قرآن کے الفاظ اگر معنی نہیں آتے تو الفاظ تو آتے ہیں، اور جہاں پر جو ہے دور تو میں نہیں جاتا، سورہ روم جو ہے ہم نے پڑھی، اور سورہ روم کے اندر جہاں پر لفظ شرک آیا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس نے معنی یہی کیا کہ نہ ہو جاؤ تم مشرکوں میں سے. جہاں پر لفظ کفر کا آیا تو اس نے وہاں پر معنی کر دیا کیا کہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے. تو اس کی زبان سے ہم نے جو ہے وہ کیا کہاں پر جو ہے وہ سختی تو نہیں سنی ہے. ہاں جہاں پر جو ہے وہ ایمان کی بات ہوتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں پر یہی کہتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کا یہ نیک. جہاں پر جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہاں پر جہنم کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر شرک کا لفظ آئے وہاں پر شرک کی بات، جہاں پر کفر کی بات آئے وہاں پر کفر کی بات کر جاتے ہیں. تو اس میں سختی جو ہے وہ کہاں سے؟ تو وہ مولوی جو ہے وہ کیا ہوئے، وہ خٹک صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں حاجی صاحب کہ جو ہے میری بات سے جو ہے وہ خاموش ہو گئے، یا تو وہ سیٹسفائڈ ہو گئے یا جو ہے خیر اس میں جانی کہ اس سے جو ہے اگلی بات نہیں کرنی ہے، ورنہ اور لوگوں کے سامنے جو ہے دوبارہ مجھے خاموشی اختیار کرنا پڑے گی. تو کچھ لوگ جو ہے یہ عجیب سی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ یہ سختی کرنے والے. تو اللہ کے بندے جہاں پر جو چیز لکھا ہے، یہاں پر جو چیز ہے یا بنی اللہ تشرک باللہ، میں کیا کہوں یہاں پر؟ چلو نرمی کر جاتے ہیں، کیا کہوں یہاں پر؟ یا بنی اللہ تشرک باللہ، او میرے بیٹے ٹنڈی حلوا نہ کھا کہیں سینہ خراب نہ ہو جائے. اسی طرح سردی میں جو ہے وہ بغیر کسی چادر اڑے جو ہے وہ نہ گھما پھرا کرو، ویسے نہ ٹھنڈ نہ لگ جائے. یہ کہ یار کیا ہاں عجیب سی جو ہے وہ بات جو ہے لوگوں نے کر دی ہے. آپ سختی کرتے بھائی، یہ ایک جو ہے باؤ ہے، جس طرح ہم بچوں کو جو ہے وہ ڈراتے ہیں بار منہ سے بار باؤ دے، اسی طرح ہمیں جو ہے ماں باپ نے کہا تھا باہر نہ نکلو بیٹے بار باؤ ہے، مگر ابھی تک ہم نے باؤ نہیں دیکھا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف جو ہے ایک ڈرانے کے لیے، عوام الناس کو ڈرانے کے لیے ان لوگوں کے پاس یہ ہتھ کنڈے ہیں. یہ کہتے ہیں یار بڑی سختی کرنے والے، کیا سختی ہے تو مجھے بتاؤ یار، کیا سختی میں نے جو ہے وہ کر دی؟ لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ ہے اس میں، میں جو ہے کہاں سے جو ہے وہ نرمی نکالوں، کہاں پر میں جو ہے وہ سختی کروں؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے کافر، کیا میں نرمی کروں وہاں پر؟ نرمی ہے آپ کو آتی ہے تو چلو مجھے بتاؤ، کیا میں نرمی کروں وہاں پر؟ کیا میں کہوں کہ قل یا ایھا الکافرون، اے میرے عزیزو، کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا ایھا الکافر، اے میرے عزیزو، اے میرے جو ہے ہم وطنوں، اے میرے ہم خیال ہم قبیلہ لوگوں، اے شریف زادوں، اے امیر زادوں، یہ بیت اللہ کے متولی ہو؟ یہ کہا. اسی طرح تبت یدا ابی لہب و تب، نرمی ہم کرتے ہیں کیا نرمی کریں گے؟ لفظی معنی تو یہ ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹے رہے، چلو یہاں پر جو ہے ہم نرمی کرتے ہیں, کیا نرمی کریں گے؟ اے اللہ ابو دھاب کے ہاتھوں میں خیر اور برکت کا نزول فرما. ٹھیک ہوگی؟ تو یہ جو ہے ویسے پروپیگنڈے ہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ بات ہے, ہمیں جو ہے وہ بدنام کرنے کی جو ہے وہ سازش ہے کہ لوگ ان سے جو ہے بددل ہو جائے, بدزن ہو جائے, یار یہ غلط لوگ اس کے قریب نہ جاؤ. کیونکہ پھر جو ہے ہم بات کریں گے اور اس کے اندر جو ہے یہ مرض پایا جائے گا, تو اپنے آپ کو تو جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے, الٹا اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے چھپانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پردوں میں چھپائے کہ کہیں ہم عوام الناس کو نظر نہ آئے. تو ہم نے آپ کو ٹھیک کرو نا, چھپانے کی کیا ضرورت ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, غلطی ہے تو نکال دو. یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ, شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی, نہ کسی پیغمبر کو, نہ کسی ولی کو, نہ کسی زندہ کو, نہ کسی مردہ کو, نہ آسمان میں رہنے والے کسی مخلوق کو فرشتہ, نہ زمین پر جو ہے رہنے والے کسی مخلوق کو, نہ زمین کے اندر دفن کسی مخلوق کو, نہ ہوا میں اڑنے والے کسی مخلوق کو, نہ آپ سے پہلے گزرے کسی مخلوق کو, نہ اس زمانے کے موجودہ رہنے والے مخلوق کو, اور نہ تا قیامت آنے والے کسی مخلوق کو جو ہے وہ کیا نہ کرو, اللہ کے ساتھ کسی بھی صفت میں جو ہے وہ شریک نہ بناؤ. سمجھ آگے کی دیا گیا نہ بناؤ. ان الشرك لظلم, کیوں؟ ان الشرك لظلم عظیم, یقیناً شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ لظلم عظیم, ضرور بر ضرور جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلم ہے بڑا. حقوق اللہ کے باب میں جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ظلم کیا ہے؟ وہ جو ہے شرک ہے. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ نے جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں کہ ظلم کے معنی جو ہے کسی چیز کو اپنی جگہ جو ان کی جگہ ہے اس کے بجائے جو ہے کسی اور جگہ اس کو رکھنا, اس کو ظلم کہتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گیا؟ کسی چیز کو اپنے محل اور مقام سے جو ہے وہ کیا دوسری جگہ رکھنا, اس کو شرک, اس کو ظلم کہتے ہیں. اللہ کا جو حق ہے اس کے بجائے کسی اور کو دینا. اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کو ذات و صفات میں یکتا مان, وہ مشکل کشا, وہ حاجت روا, وہ حاجت روا, وہ مشکل کشا, اولاد کا دینے والا, بیماریاں ٹھیک کرنے والا, برکت ڈالنے والا, ضروریات پوری کرنے والا, یہ سب جو ہے کیا ہے؟ میرے اللہ کی صفات ہے. یہ صفات اللہ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ لائق ہے. اس کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کہنا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے, یہ شرک ہے, اور شرک کو اللہ نے ظلم کہا, اسی کو ظلم کہتے ہیں. ظلم کے اندر جو ہے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ بس ظلم یہ ہے کہ بس اچان عجیب بحال ظلم دے, یہاں جو ہے وہ سائیکل کو جو ہے وہ چرانا یعنی ظلم ہے, یا اس کے مقابلے میں جو ہے مسجد سے جو ہے وہ چپل چرانا جو ہے یہ ظلم ہے, مگر اس کے علاوہ کوئی اور ظلم نہیں ہے. ہمارے راحت بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں میرے امی کی جو ہے وہ آپریشن تھی, تو وہاں پر جو ہے مسجد کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ تھی, تو مسجد کے اندر جو ہے مولوی صاحب جو ہے وہ ایک حدیث کی کتاب سے جو ہے وہ درس دیتے تھے, تعلیم کرتے تھے, تو میں بھی ان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتا عصر کی نماز کے بعد. تو ایک مرتبہ جو ہے وہ ظلم کی چپٹر پہ آئے تو ظلم کے بارے میں کہا, تو اس نے کہا میں جو ہے بعد میں گیا اور میں نے کہا کہ مولانا صاحب یا قاری صاحب آپ نے تو ظلم پہ جو ہے کافی باتیں جو ہے وہ بتا دی, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو اس نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ ایک منیٹر بھی بیٹھا تھا. کوئی مولوی صاحب کا منیٹر بھی ہوتا ہے نا, کوئی خفا نہ ہو, اگر آپ میں سے کوئی ہے تو خیر ہے, خفا نہ ہو, ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے یار, خفا نہ ہو, حقیقت کی باتوں پہ خفا نہیں ہوتے. تو وہ جو ہے منیٹر صاحب جو ہے وہ بیٹھے تھے, تو منیٹر صاحب کہنے لگے کہ ظلم یہ ظلم ظلم ہے نا, کسی سے جو ہے وہ سائیکل چورانا, اسی طرح مسجد سے جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ چپل وغیرہ چوری کرتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ مار دینا, یہ سب جو ہے وہ ظلم ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے قرآن نے بتایا ہے. تو اس نے کہا بس ظلم ظلم ہوتا ہے یار, تمہیں کیا ہے, کیا ظلم ہے اور کیا ظلم ہے, بس یہی ظلم ہے, کسی سے جو ہے وہ مال قبضہ کرنا, مسجد سے جو ہے وہ چپل چورانا, فلاں کام کرنا, فلاں کام کرنا. تو میں نے اس کے بعد بتا دی کہ قرآن کے اندر کیا ہے, حضرت لقمان کی تقریر میں, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو یہ بات سن کر جو ہے وہ خاموش ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں پھر جو ہے جتنی میں نے وہاں پر نمازیں پڑھی تو وہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پیچھے دیکھتے اور لوگوں کہتے اس طرف ہو جا اس طرف ہو. جب میں نے اس کو یہ ٹیکا لگا دیا تو اس کے بعد جب بھی مجھ پہ اس کی نظر پڑتی کہ یہ مسجد کے اندر موجود ہے پھر پیچھے نہیں دیکھا کہ ویسے نہ ہو کہ غلطی ہو جائے اور سب کے سامنے جو ہے وہ مجھ پہ اعتراض کر دے. اور یہ کہتے مجھے جو ہے کہ مولانا صاحب مجھے کہہ رہا تھا, ایک آیت پڑھ کر جو ہے مولانا ہوا. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ جو ہے مشکل ہے, کس طرح جو ہے وہ آسان ہوگا جب ہم اس کو قرآن بتاتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے یہ چیزیں بتلاتے ہیں. تو اس سے جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے مقابلہ آسان, اللہ کا کوئی مقابل ہے تو اللہ کی کتاب سے بھی جو ہے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. تو ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک کرنا جو ہے وہ کیا ہے, لظلم عظیم, بڑا ظلم ہے. ظلم کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, سب سے بڑا ظلم اللہ کی صفت کسی اور کے لیے جو ہے وہ کہنا.